राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वव्यापक है और सब जगह उनके कान है सब जगह उनके नेत्र है तो हम उनका नाम लेते हैं उनको पुकारते हैं तो पुकारने पर वो हमारे सामने वापस आके क्यों नहीं बोलते हैं आपके पेट में कूड़ा खतरा भरा है ज्यादा भगवान का प्रेम है बालो मानो प्रेम है भगत ना जी कहते जन अवगुण प्रभु देखत नहीं जन अवगुण प्रभु देखत नहीं हमारे कूड़े कचरे को क्यों देखते शरण होने पर तो शरण तो होते नहीं आप शरण हो जाओ तो अनुगुण दे शरण हो जाओ सर्व था जैसे आपके लड़के ससुराल ही हो जाती है ऐसे आप संसार के न रहकर भगवान के हो जाओ देख सब करेगा वो सब काम करेगा कर देख लो जैसे लड़के है ना आप नहीं रहते जब ब्याह देते हो माता पिता दोनों अर्पण कर देती है अपने कन्या देती तो उस गोत्र की हो जाती है ऐसे भगवान के गोत्र के हो जाओ संसार छोड़ो देखो क्या है कैसे देखो इतना बैठे हो आप कहीं माई जान कहीं भाई कहीं बैठा है जो शरण हो जाओ शरण हो जाने पर देखे को दिया बस ठीक है ऐसे कर देंगे अपना हो जाने पर आप भी ठीक कर रहे आप ठीक कर रहे थे तो रहो संसार के ऐसे भगवान नहीं करेंगे आप जरा सोचो बिना अपने को दिए बिना कैसे होगा संसार से छोड़कर अब आज छोरी सास की होती है कि पीर की होती है बताओ वह माँ बन जाती है दादी बन जाती है परदादी बन जाती है पीर याद ही को नहीं इसे संसार याद ही नहीं रहे भगवान से बन जाओ देखो होता है नहीं करके देखो पहले मन कर जो और बोले हो पहले बन से जाओ जैसे छोरी सास लेके बन जाती है फिर भी नहीं रहती दादी परदादी बन पीढ़ी को आशा रखे है छोटी है जब तक ऐसा रखती है भाई है माँ है पिताजी है माँ है सब है परंतु ब्याह देने के बाद वह छोरी उनका मानते ही नहीं भूल जाती है भूल जाती क्यों आप संसार को भूल जाओ फिर जाओ नहीं लेंगे फिर देंगे वेरा बन तो जाओ पहले गोपियों भाइयों जैसा प्रेम तो चाहता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन कुछ बन नहीं पा रही है बात, क्या करूँ? आप बना नहीं बनेगी थे हम साथ जोड़ना जो करना, ये कोई मूल्यवान चीज नहीं है। अपने आप को दे दो ना, घर के भाई को, माँ को मानो, बाप को और भाई को और कहीं को नहीं, मार भगवान है। मैं तो गिदर हुआ दूसरों कोई करो से पाल होम नहीं हो परीक्षा करो, परीक्षा करने नहीं चाहिए, मैंने परीक्षा कर दे हुआ आप कृपा हो तो जाओ भगवान के। अब आज थोड़ा थोड़ी याद आवे, अपना घर याद आवे, अपने रुपये याद आवे, उनता है वह छोड़ दो। विहाय कामान यह सर्वान पुमा सत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति बनी स्थिति, ऐसा ब्राह्मण स्थिति। दूसरा एकत्र सो और बहुत ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार नाम ब्राह्मण स्थिति बन जाएगी, पेड़ा हो गया उन्होंने कुछ बोल दिया सब माफ कर दे, पर हो तो जाओ भगवान से, कम से कम हो तो जाओ। भगवान के विरह में रोना कैसे हो, भगवान के होने से ही। घर के विदा होती है तो रोती जाती है, परंतु वहां जाने पर वही हट जाती है, वही परिवार हो गया। इसलिए भगवान ही हो जाओ, माँ बाप कोई मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, देखो मैं होता है नहीं होता है, हो जाए जरूर। बिल्कुल सो इतने आदमी बैठो, एक दो चार में निकलो, सब निकलते समय सभी हो जाओ, आदमी बात है। इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न है कि वासुदेव सर्वम, ये बात यदि बिल्कुल ठीक है तो आज हमारे भारतवर्ष में बड़े अपराधी आतंकवादी लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, कश्मीर में बेगुनाह आदमियों को मार रहे हैं, और भी जगह कहीं बंदूक छोड़ देते हैं, कहीं बम छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर जब भगवान है तो फिर रोकते क्यों नहीं है भगवान उनको? भगवान अच्छा आदमी प्रबंधता नहीं करे, चोर और डाकू कहे करे प्रबंधता, जबरदस्ती नहीं करते भगवान। भगवान चोर नहीं है, डाकू नहीं है, अच्छा आदमी दूसरे को प्रसन्न नहीं करते, प्रसन्न करते है चोर और डाकू। आपको देखो कौन प्रसन्न करता है, आपको चोर डाकू बांधेंगे, बांधेंगे लूट जाएंगे, तो चोर डाकू नहीं है भगवान, भगवान डाकू नहीं है, चोर नहीं है, तो आपको बांधे चेला भी नहीं बनाते, बेटा भी नहीं बनाते, आप बन जाओ तो मना नहीं करते, आ कृपा है। आप बन जाओ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चमार हो, मैत्र हो, कोई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बुद्ध कोई हो, कोई हो, सबरी क्या है वो जरूरी है। मोटा मोटा मुनि जनरा आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे, सबरी वृद्धाल है, बड़े बड़े ऋषि मनोगे घर को छोड़ दिया, सबरी ने घेर जाए छे रे बालो भक्ति तने बस थाय छे, भक्ति हो जाए बिल्कुल। आप हो जाओ उन्होंने कृपा करो, हम बहुत राजी होंगे। हम भी राजी होंगे, संत महात्मा राजी होंगे, आपको जानने वाले अजान सब राजी होंगे। संसार मात्र की सेवा होगी, जैसे जैसे वृक्ष में जल देने से वृक्ष इतना टहनियाँ फूल और फल सब तृप्त हो जाते हैं, ऐसे एक भगवान को जाओ संसार मात्र की सेवा हो जाए, एक भगवान हो जाओ। मैं मोह नहीं दे घर से, घर से जमीन से रुपयों में माता पिता में छोरा छोरी में मोह न रहे। होकर देखो, होकर देखो फिर पूछो। महाराज जी, आतंकवाद में बदमाश लोगों के ऊपर भगवान जबरदस्ती करे तो अच्छा ही होगा, दुनिया का कल्याण होगा, बदमाशी रुकेगी। बदमाश भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं करते? मोह है, मोह दुनिया में करते थे ज्ञान समोह है, मोह है, मोह में फंसे हुए। नहीं महाराज जी, प्रश्न दूसरा था कि जो ये आतंकवादी हैं, बदमाश लोग हैं, जो दुनिया को मार रहे हैं, इनके साथ में यदि भगवान जोर जबरदस्ती करे तो अच्छी बात है, बदमाशों के साथ, लुटेरों के साथ, आतंकियों के साथ तो जबरदस्ती करनी चाहिए, तो भगवान ऐसे आतंकवादियों के अंदर भी विराजमान है तो जबरदस्ती क्यों नहीं करते? वो कलयुग को राज दिया हुआ है, अभी कलयुग को राज दिया हुआ है, दी हुई राज दखल नहीं करते, दियो क्या? अगर दखल करे भगवान तो दियो क्या है? दने पर दखल करते हैं, आप कोई चीज देते हैं दखल करते हो, आप देते हो ब्राह्मण को दे दिया जाए, पैसे आप क्या कर रहे हो? जो कर्ज को राज दिया हुआ है, जो अभी तो संदेह चल रही है, कर्ज आया नहीं है, द्वापर कलयुग द्वापर गई संधि, संधि संधि के दिन है, आगे तो उनको फल भोगना ही पड़ेगा, आतंकियों को, बदमाशों को, आगे तो भगवान फल देंगे ही देंगे उनको। यह होगा बड़ा भारी होगा, लघु संपद जी मत पंचदशा पंद्रह वर्षों की उम्र पूरी हो जाएगी, जैसे गाय की बैल की पंद्रह वर्षों की पूरी जाए। पंद्रह वर्षों की उम्र होती है, ऐसी लिखी है गोस्वामी जी ने, कमल ऐसा लघु जीवन सम्मत पंचदशा, कल्पांतर नाशक उपादेश अभिमान बात है, बहुत ठीक होगा, होगा होगा जरूर होगा। देश समर्थ भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, तुलसीदास भांग हुए तो लोगों ने खाओ जगह हो जाए, नशो बावल हो जाए, भागे तो फ्री हो जाओ, हो तो बड़ो खर को आशीर्वाद, तेरे नाम गए न चढ़ायो, तेरे नाम हाथी में चढ़ा दिया मेरे को, मैं तो गदे का आशीर्वाद अदा गए बना चाहो, तेरे नाम गए आप कैसे ही हो, किसी कुल में हो, पढ़ा लगा है, अपार है, अछूत है, छूत है, कैसा है, कैसा ही हो, स्त्री है, एक पुरुष है, एक बालक है, एक जवान है, एक बूढ़ा है, एक रोगी है, एक निरोग है, कैसा ही हो, सबके लिए दरवाजा खुला है, आ जाओ, सब आ जाओ, सबका पास हो चुके हैं। आप नाम नहीं लेते तो भी भगवान का बनाया हुआ जल आपकी प्यास बुझाता है। आप नाम नहीं देते, भगवान को मानते नहीं, याद नहीं करते तो आपकी भूख मिटाता है न। भगवान अगर ये कायदा बढ़ा दे कि मेरे को मानने का वही जीवेगा तो अंततः आप नहीं निकाल सकते, जी नहीं सकते। भगवान की तरफ से पृथ्वी रहने के लिए, हवा श्वास लेने के लिए, जल पीने के लिए, अन्न खाने के लिए, सब के लिए मुफ्त में। मणि मारने को महंगे किए, मणि मारने को महंगे किए, सोंगे जल तिर नाच तुलसी में तो जाने राम गए नाल। उम्र बड़ी हीरा था देखो जी तो जी जाओगे, भाई पानी नहीं में तो कितना जीओगे, जो बैठे हो जो हाथ ही पर कितना खुलो क्षेत्र है, खुलो क्षेत्र है, एकदम जमीन है आसरण खुलो क्षेत्र, श्वास लेने के लिए कहीं जाना नहीं मिलता, जहां बैठे हो वहीं तैयार, हवा बंद कर दे तो गर्भवती मना दे श्वास रोक लो तो लोग श्वास, आप कर ले देखो सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। आप हजारों आदमी भी एक साथ हो जाओ तो सबका पालन करेंगे, सबका सबको सदमा का बना देंगे। भगवान ने चीजों की कमी नहीं है, भगवान ने बल की कमी नहीं है, भगवान ने योग्यता की कमी नहीं है, भगवान ने विद्या की कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, सब बात से परिपूर्ण है, वो सब हमारे लिए है। माँ का दूध होता है माँ के लिए होता है, भगवान की शक्ति हमारे लिए है, सब शक्तिमान है। हम बोलो खुद ही दे रही है, एक दिन में 1,00,000 रुपया तो बहुत बहुत कमा दिए, अरे आप 3,00,000 ना हो रोजा ना नितम स्वतंत्र खुले, जो रुपया नहीं मिले थे कहते रो है ऐसा ही पढ़ाई वो करे थे, अपने कबूतर एक तरफ देखो मारो जावत हुआ नाना दे फल दे साग दे रहे प्योर दे थर खिड़ना तो संभाल तो दियो है लघुपति करोड़पति बनी दे दे थोड़ा भैया दे अधिक वो कोई 2 पैसा चाहे 2 आना 4 आना 5-10 रुपए दे दे गरीब है जो उदार है धनी है जो कंजूस है इस बार शेर ने कहा भगवान से प्रार्थना करो महाराज रुपया मत देना हमारे को बर्दी से कहा प्रार्थना करो रुपया मत देना मतवाला हो जाएगा खनकते हैं सौ गुणा मादकता अधिकार, और वो खाए बोरात है पाए बोरा है, तो तुरंत खावे देना बोरा है। अरे और मरने आ जाए रुपया आ जाए तो हो जाए, पथे के ठहर दिया। रुपया क्या काम आओ, खाने में काम आए नहीं, ओढ़ने में काम आए नहीं, पहनने में काम आए नहीं, जूती रखो अभी आप बोले रुपया दे जूती रखो, जूती रखो हम रुपया नहीं करते, रुपया दो तो जूती मिले। रुपया सब बाहर करो रुपया सब उसे बैठा थे, कितना दिन जियोगे, सोना है सोनी नोट खूब दे दे बैठा दे, नौन देंगे दसो देंगे बंद करो, कितने दिन जियोगे। जी रहे मैं मर भी नहीं गई, मारे क्या होता है, पिरोजा क्या होता है, लाल क्या होती है हम जानते नहीं, तो जी रहे हो यहाँ रुपया हो जाए तो यहाँ और अन्न ज्यादा तिरनाज अन्न ज्यादा तिरनाज ज्यादा हो घास नहीं मेरे पसंद देखते थे, सो गाय मर रही थी। 36,000 गायों थे नाल में, 36,000 जो गए पंद पीछे रही है, जगह बूढ़ी है बिचारी है, लोग ले गया गया छोड़ दी पहले अब ले गया 36,000 सौ भी को सौ भी नहीं ले पहले समझो स्वार्थ भरे रग रग रग रग में स्वार्थ भरे हुआ। अगर भगवान को भजन करो तो आप निहाल हो जाओगे, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष, ये छिपना ही बात है ही नहीं। सत्संग मात्र करने से जो शांति मिलती है क्या रुपया से मिलती है? रुपया मिले तो एक रुपया मिले सत्संग मत में तो रुपया लोगे सत्संग करोगे, चारा ना मिलता हो तो चारा लेंगे सत्संग तो कल ही कर देंगे, मर जाओ रात में तो चारा ना सत्संग करते नहीं है। रुपये देगा रुपये सत्संग के समय रुपया मिले काम करो, तो कोई रुपया छोड़ देगा, कोई दो रुपये कोई 5 रुपये छोड़ देगा, तो उतनी उतनी कीमत सत्संग रही है। कोई 4 आने कीमत करता है, कोई 8 आने करता है, कोई रुपया ही करता है, कोई 5 रुपये में सत्संग करता है, नहीं 5 रुपये छोड़ना बहुत बहुत कमी है। सत्संग के समय 5 रुपये मिलता है तो 5 रुपये लोगे सत्संग लोगे, 10 रुपये मिलता हो तो 10 रुपये लोगे सत्संग करोगे, 100 मिलता हो तो सत्संग दूर फेंकोगे, 100 मिलता है 100 ये कोड़ी काम आवे नहीं, खाने में काम आवे नहीं, पिछावड़े में काम आवे नहीं, ओढ़न में काम आवे नहीं, जूती में काम आवे नहीं, कि काम आवे नहीं, रुपया वास्ते मन वास्ते बैठाओ। भगवान तो देखे को नहीं, भगवान तो सब दे जाए, देखो तो थे वो ने दो खा दिए राम दे पर देखो। बोलो सच्ची है झूठी बात बताओ। नाम का लाख दाम, 3 लाख दाम एक दिन में ले लिया, 3 लाख, 3 लाख रुपया मिल जाएगा थे रुपया में कर रहे नाम ले बैठा रहे निकमा बैठा है नाम को कोई जोर आवे कीमत हम सब फिर कीमत है पैसा की ये बात है ना। आप सोचो सोचो आप सोचो आप कीमत कितनी देते हो सत्संग को भजन को उस कीमत से ज्यादा मिलता है क्या निश्चित समझो। कोई भी चीज घड़ी अगर 100 वर्ष में 100 रुपये मिले तो दुकानदार से 100 नहीं लगा है 80 दिन में भाव है 100 रुपये दे देगा। मानो रुपये चीज कम से कम थी मिलेगी आपको नाम से कम बहुत ज्यादा मिलेगा पर आप करते नहीं अरे मुफ्त मिलता है राम धरी चौड़े पड़ी सब कोई फैल हुआ है दवा ना इस दासी से सो ले जाए राम धड़ी चौड़े पड़े बोलो सच है झूठी है भगवान देखे वही काम है भगवान तो देखे अच्छी तरह सो फिर देखो कौन थी आंखा दी भाई दी है मन दिया है बुद्धि दी है कैसो मैं नहीं गया कि अठर दिया हर दिन लो बड़ा नहीं सब ढंग से बनाया मूर्ति बनाने वाले तो नहीं बना सके जितनी बना रही आपको क्या जोर है सब पैर ही आपके बना दिया हाथ बना दिए आंखें बना दी नहीं बना दे तो आप है ताकत मुफ्त में तो शहीद दिया है याद नहीं करो हरिदम बहुत अनुग्रह की नो देवताओं को दुर्लभ मनुष्य दे दिया देवताओं को दुर्लभ जो मनुष्य दे दिया इतनी कृपा करी भगवान ने मनुष्य दिया क्या दाम करते आपने मनुष्य के लिए कितना खर्च किया खर्चे मिल जाएंगे मनुष्य 100 से 500 से 1000 से 10000 से मनुष्य मिल जाए लाख करोड़ दे तो नहीं मिले वो मुफ्त में दिया क्या मेहनत करी आपने शरीर के लिए ऐसी योग्यता दी है उस भगवान अवगुण देखे तो मुश्किल हो जाए देवताओं दुर्लभ ऐसा शरीर दिया है इतनी सामग्री दी है पूरा तो मैं याद ही नहीं करो ऐसा करते ही नहीं गुण चोर बताओ कितना उपकार करें घड़ी घड़ी का बिगन नाम नहीं टाल है अपने तब देखते नहीं हो गया वह समय हो गया वह। किसी दुखी आदमी ने एक प्रश्न किया है इन विषयों से थोड़ा सा अलग है। मेरी एक पोती थी जो ससुराल के अंदर आत्महत्या करके मर गई। अब उसके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? आत्महत्या तो पाप है, उससे हो गया, उसने वो तो मर गई, अब पीछे हम दादा पिता क्या करें उसके लिए, उसका उद्धार हो जाए। नाम जप करो, कोई विधि करो तो पाप रहेगा उसको, नाम कीर्तन जप करो। आप करते नहीं, क्या करें? क्या जो ले एक पैसे खरीद लेंगे, आठ फोर दो रात में सब काम ठीक था। भगवान नाम में अपार शक्ति, अनंत शक्ति, सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। नाम जप करो, कीर्तन करो, नारायण बलि करे तो और पाप लागे करने वाले को। हाँ, आप से आप जानकर मरे जिसको पाप लगे, देखा सुनाया मेरे को धर्म शब्दों निर्णय शब्दों में। भगवान नाम में अपार शक्ति, अनंत शक्ति, तो आपको पाप लगा, आप हो रहे उनको सबको याद कर दे। बिल्लू सस्ता कोड़ी एक खर्च नहीं, एक पैसे खर्च नहीं, नाम जप करो, कीर्तन करो,